Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 lipca. Minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 14 godzin prac w Senacie nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Za chwilę sprawdzimy, na jakim etapie jest debata. A w ręce policji wpadł gang wyłudzający VAT. Ze Skarbu Państwa wyprowadzili 140 milionów złotych. Gibon białopoliczkowy narodził się we wrocławskim zoo. To gatunek będący na liście zagrożonych. A już około 14 godzin trwają prace w Senacie nad ustawą o Sądzie Najwyższym. W czwartek przepisy zostały przyjęte przez Sejm. Zakładają one m.in. powstanie Izby Dyscyplinarnej, której zadaniem ma być rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych dotyczących zachowań sędziów. Ustawa skraca też kadencję sędziów Sądu Najwyższego. Agnieszka Drążkiewicz jest w Senacie. Agnieszko, na jakim etapie są prace? Senatorowie powinni wkrótce przystąpić do głosowania nad całością ustawy o Sądzie Najwyższym. Debata na sali plenarnej powoli dobiega końca. Głos właśnie kończy zabierać senator PiS Kogut, a jeszcze w kolejce ustawiło się dwóch senatorów i to powinno zakończyć tę debatę. Potem w trakcie przerwy zbierze się Sejmowa Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, bo to ten organ musi zaopiniować poprawki, jakie zgłoszono w trakcie debaty. No a w trakcie tej kilkunastogodzinnej dyskusji głos zabrał m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Tłumaczył senatorom, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym jest konieczna, bo tylko w ten sposób można zreformować niewydolny jego zdaniem wymiar sprawiedliwości. Minister przypomniał też, że przepisy wprowadzające nowy ład w sądach były jedną z obietnic rządu Prawa i Sprawiedliwości. A w trakcie senackiej debaty głos zabrali też Rzecznik Praw Obywatelskich i prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. A przeciwko zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym przed Senatem protestuje opozycja. Teraz niekorzystna dla Polski decyzja Sądu Unii Europejskiej w sprawie gazociągu Opal. Oddalono wniosek PGNiG dotyczący wstrzymania decyzji Komisji Europejskiej. A chodzi tu o zgodę wydaną jesienią ubiegłego roku na większe wykorzystanie przez rosyjski Gazprom rurociągu Opal. To lądowa odnoga gazociągu północnego, mijającego Polskę. Rząd w Warszawie zaskarżył tę decyzję do Unijnego Sądu w Luksemburgu. Wnioskował też o zawieszenie jej wykonania do czasu ostatecznego rozpatrzenia sprawy i ogłoszenia wyroku. Argumentował, że realizacja decyzji komisji wiąże się z poważnymi i nieodwracalnymi szkodami i stanowi zagrożenie dla dostaw gazu do Polski. Unijny sąd początkowo przychylił się do tego wniosku. Pod koniec grudnia ubiegłego roku tymczasowo zawiesił decyzję komisji. Jednak teraz, po głębszej analizie, prezes Unijnego Sądu ogłosił, że stronie polskiej nie udało się wykazać nieuchronności ponoszonej szkody. W rezultacie uchylił zawieszenie decyzji. Orzeczenie dotyczące całej sprawy i skargi Polski zostanie ogłoszone po jej rozpatrzeniu, prawdopodobnie za półtora roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gang wyłudzający VAT wpadł w ręce policji. Przestępcy wykorzystywali fikcyjne faktury na dostawy wewnątrzwspólnotowe. Używali też tak zwanego znikającego podatnika. W sumie wyłudzili około 140 milionów złotych. Jak działali przestępcy, opisuje Edyta Chabowska z Przemyskiej Służby Celno-Skarbowej. Podmiot działający w Czechach, pełniący rolę bufora, deklarował wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów od podmiotu polskiego, a następnie dostawy były kierowane do kolejnego bufora, mającego siedzibę na terenie Niemiec. Nabywca w ramach transakcji trójstronnych deklarował sprzedaż towarów do Polski, do znikającego podatnika, który z kolei był dostawcą brokera. No i taki znikający podatnik znikał na dobre i ostatecznie nie odprowadzał do Skarbu Państwa podatku VAT z faktur. Policjanci zatrzymali 3 osoby, które usłyszały już zarzuty. Zabezpieczono także dokumenty, nośniki danych oraz komputery. Wszyscy zatrzymani trafili na 3 miesiące do aresztu, a grozi im do 10 lat więzienia. Gibon białopoliczkowy narodził się we wrocławskim zoo. Maluch ma już prawie miesiąc, ale dopiero teraz go pokazano, bo chciano mieć pewność, że wszystko z nim będzie w porządku. Tym bardziej, że gibon białopoliczkowy należy do gatunków zagrożonych. Szczęśliwą mamą jest Karuza, opowiada Joanna Kijs z zoo. O, właśnie Karuza wybiegła. Przy jej brzuchu jest maleństwo, niespełna miesięczny młody. Zaczyna powoli odszczepiać ręce od futra, natomiast no, przez pierwsze 2 tygodnie jest niemalże szczepiony z matką. To, co nas zachwyca, to jak ona się opiekuje młodymi. Głaszczą się, przytulają, iskają, więc jest bardzo dobrze. A w ogrodach zoologicznych na całym świecie żyje około 200 gibonów policzkowych. To był serwis Trójki. A w nocy możliwe opady i burze. Temperatura od 13 do 17 stopni Celsjusza. W dzień zachmurzenie umiarkowane, a także duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni Celsjusza na północy do nawet 30 w centrum i na południu. Jednocześnie IMGW ostrzega, że dzisiaj i jutro może silnie powiać wiatr i tak może być w województwach pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. Trójka. Program trzeci. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Welcome to the jungle. Tak głośno dzisiaj brzmi początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, ale nie może być inaczej. Ja też nie mogę w to uwierzyć. Trudno mi jest w to uwierzyć, że to minęło 30 lat od tej chwili, kiedy usłyszeliśmy oficjalnie na płycie Guns N' Roses właśnie ten utwór Welcome to the Jungle, Appetite for Destruction. Kończy 30 lat i otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie i od razu o pierwsze wrażenia pytam naszego gościa, Nikola Kołodziejczyk. Jak ci się słuchało tej muzyki po tylu latach? No witam serdecznie. Ja jestem niewiele starszy od tej muzyki. Właśnie. Także no, ja jestem w ogóle... Który ty jesteś rocznik? No ja jestem właśnie 86. czarnobylowy rocznik. Aha. Także no, muszę powiedzieć, że nie było mnie przy tym, jak ta płyta wychodziła. Ja pamiętam te czasy, tak. Także być może jest to dla mnie sytuacja, że to jest obiekt wtórny. Natomiast w trakcie moich muzycznych poszukiwań poznałem Maćka Szczyńskiego na studiach i on jakby i on i Michał Bryndal tak naprawdę otworzyli przede mną rockowe jakby drzwi. Wcześniej byłem bardzo grzecznym człowiekiem, słuchałem muzyki klasycznej, muzyki jazzowej. Także jak okazało się, że jednak te rockowe drzwi zostały otwarte, to właśnie ta płyta też się tam pojawiła. Pewnie jeszcze dzisiaj do niej wrócimy. Może się uda posłuchać czegoś z tego albumu. Ale twoja wizyta w Trójce związana jest z kilkoma właściwie sprawami. Po pierwsze za wami, czyli za triem z Trio, koncerty za Atlantykiem. Powiedz, gdzie graliście? Tak, mieliśmy przyjemność pojechać do Stanów Zjednoczonych, Ameryki i zagraliśmy w sumie bardzo, bardzo uroczym miejscu i dosyć prestiżowym, bo jest to Lincoln Center w New York City i jest to o tyle ciekawe miejsce, że muzycy grają na scenie i za nimi jest widok na Central Park, także dosyć niecodzienne przeżycie i też na tyle niecodzienne, że udało się uciec trochę od tego takiego klubowego trybu grania w Nowym Jorku, bo w Nowym Jorku jest bardzo, bardzo dużo miejsc, w których gra się muzykę jazzową i jest tak dużo muzyków wysokiej klasy. W zasadzie Nowy Jork jest takim centrum świata, jeśli chodzi o wykonawstwo muzyki jazzowej, że jakby muzyka jakby trochę, mam wrażenie, spowszedniała nowojorczykom i przychodzą rzeczywiście na te koncerty do bardzo, trochę powiedziałbym, podrzędnych klubów, w których mieści się kilka osób, kilkanaście. A akurat Lincoln Center jest takim miejscem, w którym mieści się 100 osób. Rzeczywiście w takich warunkach, w których rzeczywiście w Europie doświadcza się jazzu, czyli jednak jest tam jakaś taka trochę celebra, oczywiście jest ten nowojorski lurs, ale jednak rzeczywiście nie ma takiej sytuacji, w której ktoś by przeszkadzał na przykład muzykowi przez na przykład zamówienie herbaty z takiego włoskiej kawiarki. Co się czasem zdarza w takich miejscach, w których muzyka nie jest na pierwszym miejscu. Mam przed sobą płytę, na której twoja dedykacja z datą 2 czerwca 2016 roku. Pamiętasz ten wieczór? To był czas, kiedy właściwie promowaliście nowy album wtedy. Mhm. Avista Social Club. Taki ma tytuł. Obok ciebie w zespole z Trio Maciej Szczeciński na kontrabasie, Michał Bryndal na perkusji. Mhm. Myśmy się chwilę wcześniej spotkali na Enter Arena Festival też u Leszka Możdżera. Ty z orkiestrą wtedy występowałeś. Powiedz, najpierw zapytam cię o tę zabawę językiem polskim. Z Trio to tak... To, skąd się to wzięło? To się wzięło od... Michał Bryndal jest naszym takim duchowym przewodnikiem, jeśli chodzi o różne ciekawostki, w tym językowe, w czym tutaj Maciej też mu nie odbiega za bardzo, także nasza fascynacja językiem polskim jest dosyć duża, niestety, i tak właśnie powstała nazwa Stryjo. Michał w pewnym momencie powiedział, może nazwijmy się Stryjo, to jest takie połączenie tria i też stryja, a w sumie my w tamtym okresie graliśmy taką muzykę, w której pozwalaliśmy sobie na dużo więcej niż zwykle sobie pozwalamy. Więc pomyśleliśmy sobie, że z nazwą też sobie trochę pozwolimy. I to miało swoje dobre i złe skutki. ale no, zaprowadziło nas na festiwal Jazzopad w Nowym Jorku, także no, idziemy do przodu. Znaczy, wy już gracie razem w tym składzie 11 lat. Dłuższy czas, no właśnie. Tak, 11 dokładnie lat. Tak. 11 lat. Udaje się wam to jakoś poskładać, co jakiś czas się spotkać, bo wy każdy jesteście zajęci swoimi sprawami. Michał, wiadomo, głównie... Ale to jest wspaniała sprawa. Ja muszę powiedzieć, że to jest najlepsza rzecz, która jakby dodaje nam energii i wydaje mi się, że lepiej być nie mogło. Michał oczywiście jest, jak wiele z państwa WW, wie, tak. To jest perkusista WW od pewnego czasu, ale też... No jest to bardzo barwna postać, bo można było ją spotkać i w zespole Staff, na przykład Gribojedów, nie wiem, czy ktoś pamięta taki zespół, bardzo dobry, u Marysi Namysłowskiej wtedy. No, bardzo dużo różnych muzycznych tutaj inklinacji ma Michał i to też słychać w jego grze. Maciej jest człowiekiem bardzo sympatycznym, a też według mnie najlepszym kontrapunktistą, w tym sesyjnym muzykiem, jeśli chodzi o ten instrument w Polsce. Także grał no, praktycznie ze wszystkimi, od Namysłowskiego, po muzykę filmową, którą nagrywał, więc jest człowiekiem, który spędził w studio więcej czasu niż jakakolwiek osoba, którą znam. Także jest wielkim erudytą muzycznym, można tak powiedzieć. Ja się zajmuję teraz trochę większymi zespołami, czyli trzyosobowy zespół to jest dla mnie w tym momencie pewnego rodzaju no, taka odskocznia, trochę taka terapia muzyczna, bo normalnie siedzę w domu, zamknięte drzwi i liczę nuty na papierze lub na komputerze. Także dzięki temu, że się spotykamy w tych różnych historiach, to jakby jest jakaś świeżość w tym. Stryjo z płyty Avista Social Club. Państwo być może pamiętają, to rok temu był album, który bardzo często wracał w naszych spotkaniach w Trójce. Podwójny album z różową okładką, to też jest dzieło Michała, tak? Tak, pomysł, tak. Na... Michał jest również grafikiem zespołu. Tak, dyplomowanym. Tak to brzmi z tej płyty wydanej mniej więcej rok temu. To utwór pierwszy wybraliśmy, który ma tytuł Śniło. A dlaczego akurat ma taki tytuł, to o tym też porozmawiamy za chwilę. Thank you. zespół Stryjo z płyty Avista Social Club. Utwór nosi tytuł Śniło. Jest pierwszą częścią takiej większej całości, która składa się na album numer jeden z tej płyty. Nikola Kołodziejczyk jest naszym gościem. Avista Social Club to dlatego też, że to muzyka improwizowana? Tak. Muszę powiedzieć, że wszystkie utwory, które gramy już od wielu lat, w zasadzie powstają na scenie. I tutaj utwory, które się zebrały na ten cały krążek i w zasadzie jest to dwupłytowy album, to 17 utworów, wszystkie zostały wymyślone w trakcie grania, bez żadnych ustaleń wcześniej. Także ten poprzedni utwór również. Śniło mi się, że brałem udział w Familiadzie. To jest 7 właściwie utworów złożonych na pierwszą płytę. To też jest wynik tego, że wy tak lubicie się pośmiać, mieć dystans do siebie, do tego, co robicie. To o tym świadczą też tytuły na drugiej płycie. Zabawa językiem polskim, znowu Belzebubr na przykład. No muszę powiedzieć, że tytuły są wymyślone przez naszych fanów na Facebooku. A wzięło się to z tego, że jako, że można się domyślać, że proces twórczy jednak został skondensowany. Zwykle ludzie pochylają się nad swoim utworem przynajmniej parę dni, być może nawet miesiąc. No, u nas to wygląda w ten sposób, że nagraliśmy po prostu te utwory i później nagraliśmy kolejne. W związku z tym jakby przywiązanie jakby do materiału jest troszkę mniejsze. Jesteśmy oczywiście... To są oczywiście wszystkie nasze dzieci, także to nie jest tak, że się ich tutaj wstydzimy. Natomiast był problem na pewno z nazwaniem tych utworów. Można było je ponumerować, ale to by jakby znaczyło też, że jakoś jest tu jakaś kolejność prawdopodobnie. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że musimy się odezwać do tych ludzi, którym nasza muzyka jest bliska. I to jakby spowodowało tą całą historię z tymi tytułami. Powiedz, co teraz robisz, bo wspominałeś chwilę temu na antenie, że jesteś mocno zajęty i piszesz muzykę. To chciałbym teraz usłyszeć, pewnie słuchacze również, czym jesteś tak bardzo zajęty? A, no tutaj zostałem zaproszony przez Letnią Akademię, taki festiwal, który odbywa się w Łodzi. W zasadzie już od tego tygodnia co tydzień odbywają się takie koncerty w klubie Wytwórnia i dostałem, w pewnym sensie zostałem zaproszony, żeby napisać utwór na orkiestrę AUXO Samuela Blazera na Puzonie i Tomka Dąbrowskiego, który jest w zasadzie już półduńczykiem, który jest trębaczem. I będę dyrygować tym materiałem 31 sierpnia. Jest to bardzo ciekawy festiwal, bo w sercu Łodzi jest to w sumie takie jazzowe święto, na które przychodzi co tydzień w zasadzie ponad 1000 osób. To jest cykl koncertów Letnia Akademia Jazzu? To się dokładnie tak, to się tak Letnia Akademia Jazzu. I całe wakacje, tak? To trwa całe wakacje, rozpoczęło się w tym tygodniu. Oprócz koncertów są też darmowe warsztaty dla muzyków na takim dosyć wysokim, światowym poziomie. I na zakończenie tego całego działania będziemy wykonywać ten utwór. Utwór jeszcze nie jest skończony, także wszystko się no może tak, zdarzyć. Jeszcze masz ponad miesiąc, to jeszcze jest dużo czasu, tak? No tak naprawdę nuty dla wykonawców muszą być z dużym wyprzedzeniem im przesłane, bo mimo, że gramy muzykę po części improwizowaną, jednak no, tutaj nikt nie planuje żadnej fuszerki, także przynajmniej miesiąc powinni zaznajamiać się z materiałem. A czyli tego czasu już nie jest tak dużo, jak mi się wydawało? Nie, czasu nie jest dużo, ale też to jest taki proces, który już się rozpoczął trochę temu, także zapraszam na premierę. 31 sierpnia, tak? Wytwórnia w ramach Łódzkiej Letniej Akademii Jazzu. Dokładnie tak. I będzie tam orkiestra AUXO pod moją batutą, Samuel Blazer i Tom Dąbrowski. Mhm. A powiedz, jakieś plany płytowe są? Właściwie nie wiem, o co cię spytać. Czy o Stryja, czy orkiestrę, czy może jeszcze jakiś inny zespół? No w tym momencie akurat jesteśmy w trakcie w pewnym sensie takiej promocji, gdyż Agnieszka Kipuszewska, moja żona, wydała teraz płytę Fala. Mm-hmm, wiem. Tak, i w tym momencie jesteśmy w takim trochę międzypłyciu, można powiedzieć, ponieważ jedziemy na koncert zagraniczny teraz właśnie z tą płytą. I też ja jakby piszę te utwory, być może któryś z tych materiałów będzie wydany płytowo, mam nadzieję. Jest kilka materiałów, które trzymam w zanadrzu, mam nadzieję, że uda się znaleźć zainteresowane osoby, które będą chciały wspomóc wydanie na przykład koncertu Brzezińskiego, w którym gramy na maszynach do pisania i maszynach do szycia, między innymi oprócz zwykłych instrumentów, lub też kilka, napisałem też koncerty fortepianowy i puzonowy z orkiestrą symfoniczną, także no, są to dosyć różne rzeczy. Natomiast jeśli ktoś chciałby posłuchać trochę jakby świeżej muzyki jakoś troszkę wcześniej, to zostałem zaproszony do takiego cyklu koncertów solowy fortepian, solowe pianino w zasadzie w Barze Studio w Warszawie, więc co tydzień w czwartki są takie koncerty w Warszawie, na których pianiści, których ja osobiście uważam za jednych z najlepszych w Polsce, młodych ludzi, grają oczywiście pojedynczo na tym instrumencie zacnym. Każdy oczywiście ma trochę inną koncepcję. Będzie Dominik Wania, będzie Paweł Tomaszewski, zagrał już Kamil Piotrowicz. Także no, serdecznie zapraszam. Także tam będę, o ile pamiętam, 17 sierpnia. Także to jest ciężko powiedzieć, czym się teraz zajmuję, bo tutaj na tym koncercie na pewno będę prezentować troszkę bardziej elektroniczną stronę mojej działalności, bo zajmuję się też troszkę, jak to się nazywa z angielska, live electronics. Natomiast już 2 tygodnie później będę dyrygentem z batutą białą. Także troszkę nie wiadomo, za co się zabrać, jeśli chodzi o tłumaczenie jakby moich poczynań, ale to jakby utrzymuje mnie przy życiu. Tak, ty po prostu masz taki sposób na życie, na wykonywanie, na pisanie, na wykonywanie muzyki, prawda? No ja uważam, że muzyka powinna być żywa i robienie tego samego w kółko jest według mnie strasznie nudne. W związku z tym jakby ktoś miał takie plany i chciał prześledzić jakby moją działalność muzyczną, to jakby pierwsza płyta jest zupełnie inna niż druga płyta. Teraz działamy trochę ze stryjem, co jest jeszcze zupełnie inną sytuacją. Pierwsza płyta to był Big Band Coordination, druga płyta to był barok progresywny, czyli zespół w zasadzie barokowy. Teraz mamy trio jazzowe, czyli radykalnie mniej osób. I tutaj też jakby to nie jest jakby moje kompozycje, to jakby tworzymy je w zasadzie wspólnie. I też jest to dosyć odświeżające, ponieważ nie muszę paru miesięcy nad kartką papieru czekać na to wykonanie pierwsze. Także to też jest super. No teraz AUXO. Mam nadzieję, że tutaj to też nie będzie jednorazowy twór. Miałem okazję też, co jest bardzo ciekawą działalnością, zostałem wyzwany w zasadzie na pojedynek, żeby zmierzyć się z twórczością Moniuszki w zeszłym roku. Filharmonia Szczecińska i pani dyrektor Dorota Serwa zaproponowała mi takie wyzwanie, żeby odświeżyć, jakby uwspółcześnić twórczość Moniuszki i zdarzyło się to z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, pięcioosobowego zespołu, takiego w sumie nawet quasi-rockowego i solistów, czyli był tam Mietek Szcześniak, ale był też Jacek Szymkiewicz, czyli Budyń z Pogodno, była Anna Gadd, była Natalia Grosiak z Micro Music, także dosyć szeroko to zadziałało, natomiast we wszystkich tych projektach jest i stryjo, jest jakiś element tego powrotu do korzeni też, gdyż Marta Sołek, która gra na suce biłgorajskiej i innych ludowych naszych polskich instrumentach, była i też w baroku, i też w tych wszystkich projektach nowych. No jest tego trochę. Karłowicz na Big Band i i głos klasyczny, który pięknie wykonywała nam sopranistka z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej w zasadzie miesiąc później. Miesiąc po Moniuszce. No w zasadzie, kurczę, trzeba przyznać, że co projekt to inny. No. I tak już jest. Nikola Kołodziejczyk był gościem Trójki. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Powodzenia na tych koncertach najbliższych. 17 sierpnia Warszawa, studio, tak? Solo. Tak, tak, tak. I 31 sierpnia Letnia Akademia Jazzu w Łódzkiej Wytwórni, Orkiestra Auxe pod twoją batutą. Fantastyczni soliści. Tak będzie. I 27 sierpnia Barok Progresywny w Lesznie. O! Nikola Kołodziejczyk był gościem Trójki, a słuchamy Coordination, tytułowego utworu z płyty nagranej przez twoją orkiestrę. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Audycja Mało Obiektywnie. Drugi gość nasz dzisiejszy. Nie ukrywamy, że ta rozmowa jest nagrywana wcześniej, bo kiedy Państwo ją słyszą, to nasz gość jest na scenie albo właśnie już jest po koncercie, pierwszym koncercie trasy. A o wszystkim opowie Mariusz Bogdanowicz. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Heavy Metal Sextet. To jest nazwa zespołu, który wszedł do historii polskiego jazzu, powiedzmy to od razu. Tak, można to zupełnie spokojnie. Ale powiedz, Mariuszu, o początkach, bo w tej notce biograficznej, którą mam przed sobą, jest w pierwszym zdaniu, że Heavy Metal Sextet powstał na początku marca 1982 roku z swojej inicjatywy. To przypomnij tam te czasy odległe. To jest tak, może po kolei. Wtedy wszyscy członkowie tego zespołu, późniejsi, myśmy wtedy studiowali na jedynym w Polsce Wydziale Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej w Katowicach. Taka bezpośrednia przyczyna zawiązania tego zespołu była taka, że jeden z animatorów życia jazzowego w Krakowie, Kuba Florek, wspaniały, nieżyjący już niestety, przyjechał do Katowic zaprosić naszego ówczesnego dziekana Andrzeja Schmidta do udziału w jury na konkursie Jazz Juniors. Jako, że telefony nie działały, to był stan wojenny. Właśnie, jeszcze kontekst historyczny, tak, jeszcze tak, jest tak, bardzo ważny. I no, zaprosił dziekana i wpadł do nas do akademika, bo myśmy się już trochę tam z jakichś warsztatów znali. A myśmy akurat przyjechali do Katowic po tej przymusowej przerwie, bo jak wiadomo wstrzymano zajęcia na wszystkich uczelniach. No i to były te dni dosłownie. Bardzo się cieszyliśmy, że możemy znowu być razem, studiować i pomimo tych podłych czasów, no trzeba powiedzieć, że jako 22-3-letni chłopcy, zapaleńcy jazzu, byliśmy niezmiernie szczęśliwi, że możemy znowu grać i być razem. I Kuba powiedział dosłownie: panowie, zróbcie jakiś zespół, przyjedźcie, jest dużo nagród do wygrania. Do wzięcia. I no, to był przypadek, że akurat ja go spotkałem na korytarzu, no, w akademiku. No. I przeleciałem się po pokojach, powiedziałem: panowie, no jest taka koncepcja. Robię casting. Robimy, no nie do końca tak. Robimy zespół. To było za jakieś 2-3 tygodnie, to nie było dużo czasu. Zrobiliśmy tak, trzeba się poznać, trochę pograć ze sobą. To było, prawda? Dosłownie pospolite ruszenie, tak praktycznie rzecz biorąc. No oczywiście myśmy się znali już i to nie było tak do końca, że kto chciał, ale też trochę i tak. Zrobiliśmy dosłownie dwie próby i pojechaliśmy na ten festiwal, na ten konkurs po to, żeby go wygrać. Taką mieliśmy butę i pewność siebie wtedy. No i tak się stało. Nazwa była trochę dla żartu wymyślona, jako że wtedy Tryumfy święcił zespół TSA. Tak, i oni tak, właśnie tak, się... Tak. Heavy Metal World to był... Jako pierwszy zespół w Polsce tak reklamowali, jako ten zespół heavy metalowy. A jako że w składzie tego naszego zespołu na prędce złożonego były trzy instrumenty dęte, to może ten skład wymienię już, bo tak, żeby nie było naokoło. Waldek Szymański na trąbce, Tadziu Jakubowski na saksofonie altowym i sopranowym, Jasiu Kowalski na tenorze, no i w sekcji był Jarek Małys, Heniu Stanoszek, no i ja na basie. I jako że były te trzy rury na froncie, brzmiące dosyć mocno, no to nam się skojarzyło, że to jest heavy metal. W związku z czym nazwaliśmy tak zespół, naprawdę nie mając wówczas planu na przyszłość. Znaczy nie wykluczaliśmy tego, że to będzie istniało dalej, bo przecież chcieliśmy grać. Niemniej jednak, no nie wiedzieliśmy, że się to potoczy aż tak w najśmielszych marzeniach wręcz. No wygraliśmy ten konkurs, zdobyliśmy nagrody indywidualne za kompozycję. Ja już nie pamiętam, w ogóle nie mamy żadnych dokumentów z tamtych czasów, tych dyplomów, nic w ogóle. Trzeba by poszukać w archiwum Jazz Junior, co pewnie tam gdzieś dokumentacja to jest. Pewnie jest, tak. I posypały się propozycje, naprawdę, koncertowe. Od razu, za chwilę był Jazz nad Odrą w maju, bo ten konkurs Jazz Junior to był jakoś pod koniec marca, początek kwietnia, jakoś tak. I inne grania w klubach, no w jakieś festiwale, niesamowite. Dzwonili ludzie do nas do akademika, był telefon na korytarzu i proszono nas do telefonu, żeby coś tam zorganizować. No i tak się zaczęło. No zaczęliśmy po chwili oczywiście to już poważniej traktować, jakieś utwory swoje pisać, robić próby. No i się zadziało, zaczęło się to kręcić świetnie. Nagraliśmy dwie płyty, które wydał Pol Jazz. To muszę powiedzieć, że wielką opieką otoczyło nas Polskie Stowarzyszenie Jazzowe z ówczesnym prezesem Tomkiem Tłuczkiewiczem. To trzeba oddać sprawiedliwość, bo naprawdę... Znaczy, myśmy na to zasługiwali, to nie był żaden protekcjonizm. Nie. Byliśmy naprawdę młodzieżowym zespołem, pierwszym w historii Polski, złożonym z tak młodych studentów. Przysporzyło to też promocji naszemu wydziałowi. Znaczy, on był i tak znany, słynny, jedyny, ale to, że zespół studencki grał na festiwalach, wygrywał konkursy, no to miało swoje znaczenie. Chociażby taki aspekt jest, że dosłownie po nas parę miesięcy zaczęły jak przez pączkowanie tworzyć się zespoły na naszym okazało wydziale. Okazało się, że jednak można, bo, tak? Że tak, bo myśmy mieli to szczęście. No, na taką odważne, takie odważne i odblokowaliśmy ten kamyczek i później to się wszystko ruszyło, bo to moje pokolenie uwierzyło w siebie dzięki temu, że właśnie można, że coś to można osiągnąć, zagrać. Na dodatek w takich czasach, jakie to były czasy, czyli 82, 83 rok. Tak, ale trzeba powiedzieć, że środowisko środowisko jazzowe, pomimo tych właśnie okoliczności, miało się nieźle. Te festiwale się odbywały, mm-hmm. może nie, no, utrudnienia stanu wojennego, to trwało oczywiście trochę. My jak graliśmy na Jazz Juniors, to była godzina milicyjna. O 11 trzeba było być w tym schronisku młodzieżowym, gdzie wtedy mieszkaliśmy, ale impreza się tam przeniosła, także nie było żadnej tragedii z tego powodu. Dobrze, to mamy rys historyczny. O tym, co się zdarzy za moment, porozmawiamy sobie, jeśli pozwolisz, po fragmencie tej płyty. Z wielką przyjemnością. To może z tej pierwszej, bo drugiej nie mamy zdigitalizowanej. Pierwsza płyta, która się nazywa HMS po prostu, Heavy Metal Sextet. Może jako pierwszy utwór Waldka Szymańskiego, Kasa Zdrowych. Słuchamy. Heavy Metal Sextet. We'll be right back. Kasa Zdrowych. To jest tytuł utworu z płyty zespołu Heavy Metal Sextet. Założyciel tego ansamblu. No może inicjator powstania. Dobrze, tak. Niech będzie. Inicjator powstania, basista Mariusz Bogdanowicz jest gościem Trójki. Mariuszu, ale spotykamy się przede wszystkim, żeby sobie powspominać, bo to bardzo ważna część. Ten pierwszy studencki jazzowy zespół w Polsce, na tej jedynej katedrze muzyki jazzowej w Katowicach, ale spotykamy się dlatego, że ruszacie w trasę koncertową. Tak. Dzisiaj w piątek wieczorem już to początek tej trasy. Tak, tak. No trasa absolutnie ewenement w dzisiejszych czasach. Jakoś towarzyszy nam temu zespołowi to, że jesteśmy jakąś ciekawostką, jakimś tam wydarzeniem. Tak, udało nam się zorganizować 9 koncertów pod rząd, codziennie gramy. Może wymienię miasta. No, dzisiaj ten koncert właśnie w Kunowie, w rodzinnej miejscowości saksofonisty Jasia Kowalskiego. Koncert poświęcony pamięci ojca Janusza, Gustawa Kowalskiego, który był animatorem życia muzycznego, również jazzowego na tamtym terenie. Prowadził orkiestrę dętą, zespół dixielandowy. No, wielka postać, fantastyczny człowiek. Jutro na jazzie na Kresach w Zamościu. W niedzielę w amfiteatrze w Zwierzyńcu. W poniedziałek gramy koncert na festiwalu, na letnim festiwalu jazzowym w Krakowie. Gramy w Harrisie o 22:30 bodajże. We wtorek w Czerwonym Fortepianie w Kielcach. W środę w Akwarium w Warszawie. W czwartek w Giżycku. W piątek na festiwalu Jazz w Lesie w Sulęczynie i na koniec w sobotę 29 lipca Lidzbarskie Wieczory Jazzowe w Lidzbarku Warmińskim. Taka trasa. W ogóle jesteśmy strasznie szczęśliwi i zaanimowani tym faktem. Właśnie jadąc tu do ciebie, do Trójki, rozmawiałem przez telefon z Jasiem Kowalskim, który wczoraj w nocy przyjechał ze Stanów, bo na stałe w tej chwili już od wielu lat mieszka w Bostonie. On po studiach pojechał do Berkeley, tam skończył studia i już został w Stanach. I trzeba powiedzieć w ogóle, że Janusz jest niezmiernie taką aktywną osobowością i większość koncertów, które gramy na tej trasie, on zorganizował ze Stanów. Tu wyzwaniał, trochę mnie trącał i kolegów, żeby też aktywnie się włączać, co oczywiście czyniliśmy. No i jak widać, skutek jest te 9 koncertów. Wspaniale. Gratuluję, bo już sama organizacja trasy. Tak, logistyka to jest masakra. Nie zdarza się to teraz, że, bo jeśli już jedziesz w trasę, sam dobrze wiesz, to zawsze jest dzień przerwy, 2 dni przerwy między koncertami. Trudno to jest złożyć, a ale wy argument, dzień że po dniu będziecie grali w zupełnie innym miejscu. Tak, no argument jest taki, że trębacz mieszka w Niemczech, alcista, ten, który grał pierwotnie, niestety nie będzie, on też mieszka w Niemczech, ale niestety obowiązki rodzinne mu nie pozwoliły na wzięcie udziału w tej trasie. Tu powiem, że będzie go godnie zastępował jeden z najbardziej obiecujących muzyków młodego pokolenia, Kuba Więcek, a jego obecność na tej trasie w zespole Heavy Metal Sextet ma jeszcze ten wymiar, że Kuba ma tyle lat, ile my wtedy, kiedy zakładaliśmy heavy metal. Także tu jest łączność pokoleniowa i ciągłość narracji zespołu. Fantastycznie. Więcej o tych koncertach na twojej stronie internetowej mariuszbogdanowicz.pl. Tak, i mamy też profil Heavy Metal Sextet na Facebooku. Tam są wszystkie informacje, jest cała trasa, jest wydarzenie, gdzie, kiedy, za ile. Są też koncerty, na które wstęp jest wolny. Sporo z tych koncertów jest tak, jest niebiletowanych, także zapraszamy gorąco. Mam nadzieję, że już od tego koncertu właśnie, który, no, nagrywamy to w czwartek, audycja jest w piątek, czyli jesteśmy już po i mam nadzieję, że już się zawiązała grupa fanów, która będzie specjalnym autobusem jeździła. Grupis, tak. Będzie grupa jeździła za nami po całej Polsce. Mariusz Bogdanowicz o Heavy Metal Sextet, o tej trasie letniej, która już ruszyła i potrwa do 29 lipca, opowiadał państwu w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dzięki wielkie. Za rozmowę i powodzenia na tych koncertach. Wielkie dzięki. Może na koniec jeszcze jeden utwór w takim razie. Słuchamy. Bym proponował utwór mojego autorstwa pod tytułem Proszę natychmiast przestać padać.